فإن قلت هل تدخل البادية بلا زاد؟ Kama utauliza, je, unawezaje kuingia jangwani? Sehemu isiyokuwa na nyumba wala chochote bila ya chakula. Unaweza ukaingia ukaenda wewe bila chakula au hauwezi kuenda? Kama swali lako ndio hilo, fa'alam annahu, elewa kwamba inkana laka kuwatu kalbi billah, kama unayo nguvu katika moyo wako wa kumwamini Mwenyezi Mungu, wa thiqatil baligha, na imani ya juu, tegemeo kubwa, biwaadillahi, la kutegemea ahadi iliyochukuliwa na Mwenyezi Mungu, fadkhul, basi ingia. Wa illa, lakini vinginevyo, fakun ma'al awami bi'ala iqihim, iwa pamoja na watu wa kawaida. Bi'ala iqihim, pamoja na hivyo wanavyofungamana navyo, wakivitegemea kwamba vitawafaa. Walakad samitu limama abal maali, nimemsikia shekhe wangu, au unavyojua Imam Ghazali ni mwanafunzi wa Imam Juwaini rahimahullahu ta'ala, yaqul inna man jara ma'a Allahi ta'ala ala adati nas, kwamba mwenye kwenda pamoja na Mwenyezi Mungu akiishi pamoja na Mungu wake, ala adati nas, kwa kufuata mazoea na kawaida ya watu, jara Allahu ma'ahu ala ma huwa adatu nas, basi Mungu naye ataenda naye kwa namna ilivyo mazoea ya watu. Fi kifayatil mu'na, katika kumkidhia na kumtosheleza mahitaji yake ya maisha. Wa hadha kalamun hasanun jidda, maneno haya mazuri sana. Wa fihi fawaidu jamma, ndani yake mna faida nyingi. Liman taamalaha, kwa mwenye kuyatafakari. Fa in qulta laysa Allahu ta'ala yaqul, kwani si Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, watazawadu fa ina khaira zadi taqwa, afanyini maandalizi, kwani maandalizi bora ni uchaji. Fa'lam anna fihi qawlain, elewa kwamba katika maelezo hayo mna kauli mbili. Ahaduhuma annahu zadu lakhira, watazawadu, kwa maana ya matayarishi kwa ajili ya akhira. Walidhalika kala, na ndio maana tafsiri hiyo ya ungwa mkono na pale aliposema khaira zadi taqwa, walam yakul utamu dunia, na hakusema hivi vitu vya kidunia kwa sababu hana sababu za kidunia. Sijui labda kama itakuwa tafsiri hiyo ya khairu zadu taqwa akichukulia kama hoja ya kutia nguvu maneno yake, labda kama ni tafsiri kwa kuzingatia riwaya, lakini ama tafsiri birai, hoja yake itakuwa haina nguvu, sababu ucha Mungu haumfai mtu akhera tu. Ucha Mungu haumfai akhera peke yake, hata duniani. Wamayattaqillaha yaj'al lahu makhraja, hapa duniani. Walau amna, mahala pengine akasema walau anna a'lam qura aman wattaqaw, la fatahna alayhim barakati hapa duniani. Kwa kusema walidhalika qala khairu zadi taqwa, ikiwa kwa maana ya zadul akhirah. Labda ai tumeelewana. Pili, annahu kana qaumun yakhudhuna zadan fi tariqil hajj, huko nyuma watu walikuwa wakichukua masurufu wanapokwenda katika hija, lianfusihim kwa ajili ya matumizi yao, itikala na ala annas, kwa kuwategemea watu, walikuwa hawachukui kwa kuwategemea kwamba wataomba. Wasaluna nasa wayashkuna, wanaomba wanawalalamikia, wayulihuna wanawahimiza, wayudhuna nasa wanawakera watu. Faumiru bizadi amra tambih, wakaamrishwa kutoa masurufu, kuchukua masurufu na chakula. Amra tambihin, amri hiyo ni ya kuwazindusha na kuwapa tanbihi, kuwazindua kwamba ala anna akhdha zadi min mali, kuwazindusha kwamba kuchukua masurufu na maandalizi kutoka kwa yule ni malika, kutoka kwenye mali yako, khairu min akhdhi, ni bora kuliko ni kuchukua mali nas, kwenye mali za watu, walitikali alaihim, ni bora kuliko ni kuwategemea watu. Na kadhalika naqul fayankult, na hivyo ndivyo na sisi tunasemavyo vile vile. Kulta falmutawakilu aliyahmilu zada mahu, anayemtegemea Mungu, je, anabeba masurufu? Ila safari, katika safari. Fala manahu rubama yahmilu zada, anaweza kachukua. Wala yualliku alqalba bihi, lakini haufungamanishi moyo wake na hizo pesa au matumizi aliyochukua. Biannahu la mahala tarizku, anaamini kwamba hapana budi riziki yake ipo. Wafihi qiwamuhu, liannahu kwamba hicho anachokichukua ndio riziki yake. Wafihi, na ndani ya hilo fuko lenye au kapu, kiwamo, ndio mna kitu cha kufanya mwili wake uweze kufanya shughuli zake. Wa innama yualliku alqalba billah, moyo wake anaufunganisha Mwenyezi Mungu mtukufu. Wa yatawakkalu alayhi, anamtegemea. Ina rizka maksumun mafruhun, riziki imekusha gawanywa na swala hilo limekusha malizwa. Wallahu ta'ala insha aqama biniyati, Mungu akitaka ata ataufanya mwili wangu usimame na ufanye shughuli zake, biadha kwa chakula au bighairihi au kwa kitu kingine. Rubama yahmilu biniyatin ukhra, anaweza akachukua kwa nia nyingine. Yani si kwamba anachukua chakula kapika chapati maandazi, si kwamba ile maandazi ndo anaamini asingeachukua basi atakufa njaa, la, bali bi ayuina muslima, lengo lake amsaidie muislamu munjiani au nahwa dhalika. Walaysa shanu fi akhdhi zadi wa tarki, suala haliko kuchukua chakula au kutochukua. Inna mashanu, suala la msingi, fil qalbi, ni ndani ya moyo wako. La tu'alliq qalbaka illa bi'adillah, usifungamanishe moyo wako isipokuwa na ahadi iliyotolewa na Mwenyezi Mungu. Wa husni kifayatihi wa dhamani, na toshelezo lake zuri na dhamana alochukua. Fakam min hamil mizan, ni wengi tu wanaochukua wanaobeba vyakula. Makalbuhu, na nyoyo zao, maallahi zi pamoja na Mola wao, duna zadi, na sio kile chakula alichochukua. Wakam min tarikin lizadi, na ni wengi walioacha chakula. Wakalbuhu maazadi, lakini moyo uko pamoja na chakula. Duna Allahi, na si pamoja na Mungu. Fashanu idhan, kwa hivyo suala hamsi hasa itazamwalo ni moyo. Fafham hadhihi lusula, hebu yaelewa misingi hii. Tukfal mu'na, utatoshelezwa na gharama na matumizi yote ambayo ungaliyachukua insha Allah ta'ala. Fa in qila fa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yahmilu zada, kama swali itaulizwa, lakini mbona mtume mwenyewe alikuwa akichukua chakula? Wakadhalika sahaba wasalafu salihu, yukalu lahu, mtu wa swali kama hili atajibiwa, la jarama anna dhalika mubah, sivi, la jarama, ni kweli anna dhalika, kwamba hilo la uchukuaji wa chakula mubahu, ghairu haramin, wainama alharamu taaliku alqalbi bizadi, kufungamanisha moyo wake mtu na chakula. Wa tarku tawakkul ala Allah, na kuacha kumtegemea Mwenyezi Mungu subhana. Fafham dhalika, yaelewa hilo. Thumma ma dhannuka bi rasulillah, halafu wewe mpaka kuuliza swali hilo, hivi dhana yako ni nini hasa, dhana yako ni nini hasa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, haithu qala Allahu lahu, pale Mungu alipomwambia wa tawakkal ala Allah ala alhayy alladhi la yamut, mtegemea alihai asiyekufa. Aswahu fi dhalik, unadhani kwamba mtume kamwasi Mungu kwenye hilo? Waallaka kalbahu bi ta'amin wa sharab, moyo wake aufungamanishe na chakula na maji, au dirham, au aufungamanishe na pesa au dinar? Kalla hasha wa kalla, kalla wa hasha, sisi waswahili tunamtanguliza hasha wa kalla. Ayakuna dhalika, haliwezekani hilo. Bal kana kalbuhu ma'a Allah, moyo wake upo pamoja na Mungu. Wa tawakkulu ala Allah ta'ala kama amarahu, na tawakkuli yake ni kama Mungu alivyomwamrisha. Fa innahu alladhi lam yaltafit ila dunya bi asriha, mtume ndio mtu hakuipa uzito na umuhimu dunia, hakuigeukia bi asriha yote. Lam walam yamudda yadahu, hakunyoosha mkono, ila mafatihi khazaini al-ard, kwenda kwenye funguo za hazina za ardhi kuliha zote. Wa inna makana akhdhu zadi minhu, uchukuaji wa chakula kwake kwa mina salafi salihi na salafu salih, ulikuwa liniyati al-khairi, ni wania njema, la limaili kulubihim, si kwa sababu ya kupondokea na kuelemea nyoyo zao, anillahi, wakamwacha Mungu, ila zadi, kuelekea kwenye chakula. Walmu'tabaru alqasdu ala ma a'lamnak, kinachozingatiwa ni makusudio kama tulivyokufahamisha. Fafham wantabi, ndio hilo hilo, lielewe na uzinduke. Min raqdatika, kutoka kwenye usingizi wako. Wa afik, nazinduka. Min ghaflatika, kutoka kwenye hali ya kughafilika kwako. Watafaham yurshiduka Allah, yaelewe hayo Mungu wa kupe mwongozo. Fa in qulta ayyuhuma afdal, kama utauliza lipi bora, akhdhu zadi, ni kuchukua chakula, amtarkuhu, au kuacha umtegemee Mungu. Falama na hadha yakhtalifu biikhtilafi alhal, kuchukua au kutochukua, na tofautiana kwa tofauti za hali. In kana muqtadan bihi yuridu wa yubayyana, kama huyo ni mtu kiongozi anaigwa, na anataka ayubaina, kufafanua na kuweka wazi, anna akhdha zadi mubahun, kwamba uchukuaji ni mubah. Au yanwi bihi auna muslimin, au anakusudia kumsaidia muislamu njiani. Au ighathata malhuf, au anakusudia kumpa msaada wa dharura. Malhuf aliyesongwa na matatizo. Wanahu dhalika, fal akhdhu afdal, kuchukua ni bora zaidi. Wa in kana munfaridan qawiya alqalbi billahi subhana, na kama yu peke yake moyo wake una nguvu ya kumwamini Mungu. Yashghaluhu zadu an ibadati llahi, chakula kitamshughulisha aache kumwabudu Mungu. Fatarku afdal, basi kuacha ni bora. Fatafaham hadhihi aljumla, yaelewe maelezo haya. Wahtafidh biha, na uyahifadhi, ujilinde kwa kutumia maelezo hayo. Rashidan, ukiwa ni mwenye kupewa mwongozo. Wabillahi at-tawfiq. Haya.